nasaktan ako, umiiyak ako. Dahil sa'yo, eto pa rin ako. Halos baliw sa'yo. Kahit na iloloko mo lang ako. Kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka ng iba. Magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito, ito sa puso ko. Mahal kita.